119वां सर्ग। पथिक का अपनी प्रिया से भेंट होने व उसके आगे उसके वियोग से हुई अपनी मरणांत दशा का वर्णन। सहचरों ने कहा, राजन देखिए, मंदर की झाड़ी में यह पथिक चिरकाल के पश्चात प्राप्त हुई अपनी प्रिया के आगे भूतपूर्व अपनी विरहकथा कहता है। एक, प्रिया के आगे उससे वर्णित विरह कथा का वर्णन करने के लिए भूमिका बांधता है। हे प्रिये, तुम्हारे वियोग की अवस्था में मेरी एक दिन हुई आश्चर्यपूर्ण दुर्घटना को सुनो। तुम्हारे समीप अपना समाचार भेजने के लिए दूत का विचार करते करते विचारमग्न हुए मैंने यह कहा। दो, इस महाप्रलयकाल के तुल्य वियोग में विरहरूप महती आपत्ति में यहाँ पर स्थित मुझे समाचार पहुँचाने द्वारा उससे मेरी प्रिया से सम्मानित करने के लिए जो मेरे घर जाए ऐसा दयालु दूत कौन होगा, जो दूसरे के दुःख की निवृत्ति के लिए प्रेम से सरलतापूर्वक सदा प्रयत्न करे, ऐसा पुरुष संसार में है नहीं। तीन, वर्टिकल बार हा याद आई, सामने पर्वत शिखर पर यह दिखाई दे रहा मेघ प्रेम से सदा परदुहक को निवृत्त करना आदि गुणों से युक्त है। यह कामदेव के घोड़े के समान शीघ्र मेरे घर जा सकता है। परोपकार में परायण यह बिजली की रेखारूप विलासवती नायिका से विष्टित हो स्थित है। चार, अरे पेज 542 2262 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। भाई मेघ, तुम्हारे गले में गुण है यानी तुम गुणवान हो। गुणशाली अपने योग्य इंद्रधनुष को लेकर हे सुंदर आकाश मार्गचारी, तुम मेरी प्रिया के समीप जाकर जिनसे जल की बूंदें गिर रही हों ऐसे अपने वायुओं से पहले उसे ढाढ़स देना, फिर मेरा संदेश पहुँचाने के लिए धीरे धीरे गर्जना, क्षणभर के लिए दया करना, कारण कि तुम्हारे गंभीर गर्जन को मेरे वियोग दुःख से अश्रुपूर्णमुखी बालकमलनाल के सदृश कोमल शरीर वाली कृशांगी मेरी प्रिया सहने में असमर्थ है। पांच, वर्टिकल बार हे मेघ, उस प्रिया का चित्तरूपी तूलिका से हृदयरूपी आकाश पर चित्र लिखकर मैंने आलिंगन किया, अभी ही न मालूम वह यहाँ से कहा चली गई। छे, वर्टिकल बार हे कृशांगी, इस तरह मेघ से कहकर तुम्हारी चिंता से पराधीन बुद्धि वाले मेरे मन का व्यापार भीतर ही भीतर लीन हो गया। अतएव तुम्हारे ही साथ मेरी स्मृति पूर्व पर के अनुसंधान की शक्ति भी गुम हो गई। तदुपरांत स्मृतिनाश से मेरा शरीर बेकाबू हो गया और मेरे सब अवयव काष्ठलोष्ठ के समान निश्चिष्ट हो गए। भला वियोग दुःख से उत्पन्न पराभव को कौन सह सकता है। वर्टिकल बार तदंतर मेरी वैसी अवस्था देखकर एकत्र हुए जनसमूह में महा हाहाकार मचा और देखने के लिए आ रही पथिक महिलाओं का भी छाती पीटना भूलकर अहा बेचारा पथिक मर गया ऐसा कोलाहल हुआ। वहाँ पर किन्हीं ने दुःहक भार से संधे हुए स्वर वाले दीनतापूर्ण आलापों से मेघ की निंदा की। आठ, वर्टिकल बार उसके पश्चात पथिक लोगों ने यह मर गया है ऐसा निश्चय कर आँखों में आंसू भरकर शवोचित पूजा चंदन माला आदि से सजावट की तथा लकड़ियाँ उद्वेजक तथा अत्यंत भीषण श्मशान में ले गए। वर्टिकल बार हे कमलाक्षी, वहाँ पर अश्रुपूर्ण नेत्रराजी वाले कुछ पथिकों ने मुझे चितारूपी शया पर रखा। वहाँ पर चारों ओर लोक पंक्तियों की तरह जिसकी पंक्ति बंधी थी धूम्र राशि के उद्गार से निरंतर जटायुक्त व्याप्त मदोन्मत्त मृत्यु के मस्तक पर उत्तम चूड़ामणी के सदृश प्रकाशमान अग्निरूप सोने के थोड़ी भूत दृश्य होने पर नीलकमललता के समान कोमल गरम काली दीर्घता के संकोच से कुबड़ी धूम्र पंक्ति कोमल गले के सुराख और नासिकारंध्र में नेवले से भयभीत हुई बाल सर्पिणी छोटे भूमि के छेद में जैसे प्रवेश करती है वैसे ही प्रवेश करने के लिए प्रवृत्त हुई। 10, 11 हे प्रिये, मैं तुम्हारे आकार रूप अमृत से कवचावृत था, अतेव कवचावृत मुझको उक्त धूम्रपंक्ति ने वैसे ही पीड़ा नहीं पहुँचाई जैसे कि वज्रांग ब्रह्मा जी को जोर से छोड़ी गई मृत्यु के भालों की श्रेणी ने पीड़ित नहीं किया और हृदय रूपी गृहस्मी वर्तिनी का मंदी रूप तुम में गोते लगा रहे मुझको अग्निदाह से भी मर्मच्छेद होने पर उत्पन्न हुई पीड़ा मालूम न होती, केवल धुएं से तो क्यों कर पीड़ा होती। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 12 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे कृषांगी, मूर्छावस्था में इतने काल तक अपने हृदय में तुम्हारे साथ मैंने लीलामनोहर जिस सुख का अनुभव किया वह अभूतपूर्व था। अमृत के कुंड में गोते लगाने से जैसा सुख होता है वैसा ही वह सुख था। उस सुख का अनुभव होने पर यह प्रसिद्ध त्रैलोक्य राज्य के आधिपत्य से होने वाला सुख भी पूर्ववर्णित मर्मच्छेदन दोहक के समान तुच्छ ही है, ऐसी मेरी राय है। 13 हे प्रिय, तुम्हारी वह केवल स्वानुभव से ज्ञेय निर्तिश्यानंद रूप अनुपम लीला वैसे ही भौह मटकाना एक आई। पेज 543 2263 सर्ग 119 श्री योगवासिष्ठ महारामायण आदिरूप विलास वैसा ही आनंदमय वचन वैसा ही मुस्काना वैसे ही कटाक्ष तथा वही प्रधान अलंकार रूप मणिमयी एकावली रहित आभ्यंतरिक आनंद के उचित आलिंगन वैसी ही नखक्षत आदि चेष्टाएं वैसा ही रतिकूजित वैसे ही हंसना चलना चित्त विक्षोभ आदि थे। इनमें से जिसका स्मरण हृदय में अमृत रसाह्लाद न करे ऐसा कोई न था, सभी हृदय में आह्लाद पैदा करते ही थे। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार हे मुग्धे, उसके पश्चात मैं तुम्हारे संगम से अतितृप्त होने के कारण थकने से शिथिल होकर वहाँ पर कोमल शया पर लेट गया। जो शरत ऋतु में शीतल किरणों से युक्त चंद्रबिंब जैसी स्वच्छ थी। 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार इस बीच में एकाएक मैंने जैसे चंदन पंख के सदृश शीतल विशाल चंद्रबिंब से मेघ निर्घोष के साथ वज्र निकले वैसे ही अत्यंत असंभावनीय अपनी शया से निकली अपनी देह से स्पृष्ट शब्दयुक्त चिता के नीचे जली हुई अग्नि को क्षीरसागर के बड़वानल के समान देखा। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार सहचरों ने कहा, राजन उक्त प्रिय के ऐसा कहने पर कहा मैं मरी कहती हुई वह मुग्धा नायिका मुग्धतावश महान प्रलय की आशंका से मूर्छित हो गई। 17 मूर्छित अपनी प्रिया को यह बेचारा पति नलिनी के पत्तों के पंखे से तथा जल से कैसे प्रकृतिस्थ करता हुआ मूर्छित प्रिया को गले लगाकर यहाँ मंदराचल के निकुंज में बैठा है। 18 वर्टिकल बार वर्टिकल बार फिर प्रिया के पूछने पर देखो यह उसी कथा को पास में बैठी हुई अपनी प्रिया से उसकी ठुड्डी पकड़कर कहता है। 19 हे प्रिय, मुझे जब आग की लपटों से कुछ पीड़ा हुई तो ज्यों ही मैंने घबराहट के साथ अरे अरे आग कहा त्यों ही झटपट आनंद में मग्न हो रहे पथिकों ने खड़खड़ चटचट शब्द से व्याप्त वह चिता सब लाठियों को हटाकर क्षण भर में शांत कर दी। 20 तदुपरांत मरे हुए के पुनः जी जाने से उत्पन्न हुए हर्षवश पथिक लोग चंचल तालियों के विलासरूपी बाजे के साथ मुझे चिता से उठाकर बहुत सी मांगलिक वृक्ष मजरियों से मेरे शरीर को विभूषित कर मुझे गले लगाकर सब मेरे चारों ओर खड़े हो गए। मेरे पुनरुज्जीवन के हर्ष से सबने अट्ठास किया गाया सब खिलखिलाए और नाचे एवं घर को आए। 21 इसके पश्चात मैंने संहारकारी रुद्र के शरीर के समान भीषण श्मशान देखा वह अति विकट नायकहीन पिशाच आदि के लिए सुखकारी था। राख मांस और मुर्दों की खोपड़ियों के ढेरों से व्याप्त था तथा चंद्रमा के सदृश सफेद हड्डियां और कपाल उसमें बिखरे थे। संहार रुद्र का शरीर भी विकट विनायक आदि गणों को सुखदायक है, विभूति सर्पहार और शवकपालों से व्याप्त है और चंद्रकिरणों से शुभ्र मुंडमालाएं भी उसमें हैं। 22 भगवान शंकर के आभूषण योग्य हड्डियों के टंकार से कठोर शब्द करने वाले वायु वहां पर बहते थे। वे समीपवर्ती वन की हरियाली को राख उड़ाकर हर रहे थे। गल रहे सड़ेपरे नर कंकालों की दुर्गंध को फैला रहे थे। प्रचुर भस्मराशि से गाढ़ तरकस में चंद्रमा से गिरे हुए बाणों का सा उनका आकार था। 23. वह श्मशान भूमि जिसके वृक्षों के पत्ते धधकती हुई अग्नि वाली चिताओं के प्रवाह रूप से निकल रहे धुएं और चिंगारियों से पूर्ण मुरझाकर सूख गए थे। अग्नि वायु और शनैश्चर की क्रीड़ा के योग्य घर के तुल्य लक्षण धारण करती है। 24. वर्टिकल बार मैंने वैसा श्मशान देखा जो असंख्य भीषण आधे सा। पेज 544 2264 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। जले नरक कंकालों से अत्यंत दुर्गंधिपूर्ण था और मतवाले सियारों, कौं, चीतों, गीधों, पिशाच और वेतालों की चिल्लपों से भयंकर था। 25. वर्टिकल बार वहां पर जलाने के लिए लाए गए नाना मुर्दों के बंधु बांधवों के रोने धोने से उसके दिगंत और झाड़ियां गूंजती थी। उसमें कौए, चील आदि से खींची गई गीली अंतड़ियों से अधजले पेड़ और लताएं बंधी थीं। 26. वर्टिकल बार कहीं पर चिताओं के संचालन से महान प्रकाश हो जाता था, कहीं पर बहुत बड़ी केशराशि द्वारा वहां बादल के समूह से बनाए गए थे, कहीं पर पृथ्वी तल रुधिर धारा से लथपथ था। अतेव रात्रि के समय शैलशून्य वह गरज रहे मेघ सा शब्द करता था। 27. वर्टिकल बार 119वां सर्ग समाप्त।